Özgür iradeniz var mı? Yani şu anda bu videoyu izlemeyi seçen siz misiniz? Yoksa bu videoyu izlemeye başlamanızdan birkaç saniye, dakika hatta bir sonsuzluk boyu süre boyunca sizin bu videoyu seçmenize neden olan bir dizi olaylar silsilesi mi yaşandı? Aldığınız kararların tümünün tamamıyla kendinize ait olduğunu düşünüyor musunuz? Eğer cevabınız evet ise şu anda bu videoyu izleyen her 3 kişiden birinin beyninde yaşıyor olan mikroskobik bir hayvanın davranışlarınızı, özellikle de cinsel dürtülerinizi kontrol ediyor olabileceğini söyleseydim bunu nasıl açıklardınız? Hatta bu parazitin size doğrudan doğruya kediniz tarafından bulaştırıldığını söylesem? Geçen videoda Einstein'ın özgür irade, daha doğrusu özgür iradenin olmayışı ile ilgili sözleri birçoklarınızı şaşırtmış olabilir. Bu videoda özgür irade var mı yok mu tartışmasına cevap vermeyeceğim. Ancak tüm kararlarınızın ve davranışlarınızın tamamıyla sizin tarafınızdan belirlenmediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu videoda ve çekeceğim sonraki birkaç videoda doğadaki canlıların ve dolayısıyla insanların da beyinlerini kontrol edebilen çeşitli canlılardan söz ederek size özgür irade ile ilgili yeni bir perspektif kazandırmaya çalışacağım. Bu videoda özellikle odaklanmak istediğim parazitin adı Toxoplasma gondii. Bir asır kadar önce keşfedilmiş olan bu protozoanın, yani mikroskobik hayvanın tıp bilimlerindeki önemi son 40 yılda yeni yeni anlaşılmaya başlandı. Neredeyse tüm sıcakkanlı hayvanlara bulaşabilen bu ilginç parazit sadece insanlarda değil diğer hayvanlarda da davranışları değiştirebiliyor. Hem de ne değiştirme? Biyoloji bilmek şart değil. Tom ve Jerry çizgi filmlerini izleyen herkes kediler ile fareler arasındaki rekabeti bilir. Bir fare normal şartlar altında kedilerden her zaman uzak durur. Kediler içinse fare avı adeta eğlenceli bir oyun gibidir. Fareler kedilerden sadece onları gördüklerinde kaçmazlar. Aynı zamanda hassas koku duyuları sayesinde bir kedinin feromonlarını, yani havada uçuşan koku moleküllerini algıladıkları anda beyinlerinde korku güdüsü tetiklenir ve oradan uzaklaşırlar. Ancak eğer vücutlarında Toxoplasma gondii varsa sıra dışı bir şey yaşanır. Fareler kedi kokusu duyduklarında kediden kaçmak yerine kokuyu takip ederek dosdoğru o kediye giderler. Adeta avlanmak istiyorlarmış gibi. Çünkü gerçekten de yapmak istedikleri budur. Toxoplasma bulaşmış fareler kedilere av olmak isterler. Paraziti beyninde barındıran fareler kedi kokusu varlığında dopamin azalmasına bağlı olarak korku duymazlar. Tam tersine dopamin salgıları artar ve kokuya karşı merak duyarlar. İşte buna ölümcül çekim olgusu adını veriyoruz. İyi de fareler bunu neden yapıyorlar? Aslında kendileri bunu elbette istemiyor. Beyinleri toksoplazmanın salgıladığı kimyasal maddeler tarafından yönetiliyor, kontrol ediliyor. Çünkü toksoplazmanın yaşam döngüsü fare gibi bir kemirgende başlayıp kedi gibi bir konak ile devam ediyor. Dolayısıyla farelerin hücreleri arasındaki ortamda bulunup farelerin korku güdüsünü meraka dönüştürmeyi başarabilen kimyasalları salgılayan parazitler yaşamlarını daha kolay sürdürebiliyorlar. Yani evrim neredeyse kusursuz bir ölüm makinesinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Tabii ki her toksoplazma her fareyi her seferinde her kediye yönlendiremez. Ancak bunu en iyi başarabilenler daha kolay hayatta kalacak, daha çok üreyecek ve bir sonraki nesil toksoplazma popülasyonunda kendisini başarılı kılan genleri daha çok aktarmış olacaktır. İşte bu nesilden nesle değişim evrimin ta kendisi. Beyni ele geçirilmiş bir fare kediye yem olduğunda toksoplazma da kolaylıkla kedinin vücuduna geçer. Kediler oldukça hareketli ve aktif avcılar oldukları için toksoplazmanın yayılabilmesi için enfes bir konaktırlar. Kedilerin vücudunda parazit büyür, gelişir, üreme çağına gelir. Vücudu parazitin sporlarıyla dolan kedi, dışkısıyla bu parazitleri etrafa saçar. İşte bu sırada diğer fareler, kuşlar ve benzeri ufak hayvanlar dışkı içindeki besinleri yemeye çalışırken toksoplazmayı da tekrardan vücutlarına alırlar ve döngü böylece devam eder. Ancak kedilerin etrafında bulunan tek hayvan fareler ve kuşlar değil. İnsanlar da son birkaç bin yıldır kedilerle yakın temas halinde. Hatta sadece insanlar da değil, domuzlar ve koyunlar gibi birçok hayvan kedilerle bir arada yaşıyor. Kedi dışkısındaki toksoplazma bu evcil hayvanlar aracılığıyla veya doğrudan doğruya kedi dışkısına temas eden veya dışkıyla temas etmiş yemekleri yiyen, suları içen, iyi pişirilmemiş etleri yiyen insanlara bulaşır. İnsanlara bulaşan toksoplazma özellikle de kas ve beyin dokusuna yayılmaya başlar. Burada çeşitli kimyasallar salgılayarak savunma sistemimizi değiştirir. Beynimizdeki kimyasal yolaklara etki eder. Bunun çok sayıda sonucu var. Örneğin vücudumuzun enfeksiyonlara karşı verdiği tepkiyi kontrol edebilir. Böylece kendisinin savunma sistemimizce avlanmayacağını garanti eder. Bazı çalışmalarda IQ testlerinde elde edilen sonuçları bile değiştirebilecek kadar güçlü olabileceği tespit edilmiştir. Bunu yapabilme nedeni hafıza ve bilişsel fonksiyonlarımızı değiştirebiliyor olmasıdır. IQ testleri gibi testlerde bu fonksiyonlara odaklanır. Benzer şekilde psikomotor fonksiyonlarımızı etkileyerek günlük yaşamda nasıl davrandığımızı değiştirebilir. Örneğin 2006 yılında Celal Bayar Üniversitesi'nden Dr. Kor Yereli ve arkadaşları tarafından Türkiye'de yapılan bir çalışmada trafik kazalarına karışan sürücülerin beyinlerinde daha yüksek toksoplazma parazitine rastlandı. Tabii ki kazaların birçok nedeni olabilir. Ancak yaş gibi diğer faktörler gözetildiğinde bile toksoplazmanın bu kazalarda rolü olabileceği görüldü. Parazitin beynimizi etkiliyor olmasından ötürü şizofreni ve bipolar bozukluk ile ilişkili olabileceğini gösteren araştırmalar da mevcut. Ancak bu konu biraz daha tartışmalı olduğu için bu videoda detaylarına girmeyeceğim. Fakat parazitin yapabildiğini bildiğimiz bir diğer şey testosteron gibi cinsellikle ilişkili hormonlarımızın salgı miktarını ve zamanını değiştirmek. Bu insanlarda sadece libidoyu yani cinsel dürtüleri ve cinsel istek miktarını doğrudan değiştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda bazı çalışmalar parazitin sadomasoşizm gibi cinsel fantazileri olan eğilimimizi de değiştirdiğini gösteriyor. Bir diğer deyişle toksoplazma bizlerin cinsel faaliyetlerini doğrudan yönlendirebiliyor. Tabii ki parazitin amacı bizi green'in 50 tonuna çevirmek değil. Parazitin amacı üreme döngümüzü kontrol ederek daha çok ürememizi sağlamak. Çünkü bu parazit anneden yavruya aktarılabiliyor. Ayrıca testosteron gibi steroid hormonlarının salgısı artınca savunma sisteminin zayıfladığı da biliniyor. Böylece parazit vücudumuzda daha kolay hayatta kalabilmiş oluyor. Yani toksoplazmanın yaptığı tek şey diğer hayvanlarda kendi üreme döngüsünü garantiye alacak değişimler yaratmak. Ancak bu değişimlerin konaklarda da baş döndürücü etkileri oluyor. Örneğin bu parazitin beynimizde yarattığı etkilerin ağır depresyon, intihar, yıkıcı kişilik değişimleri, öz denetim mekanizmalarını bozma gibi etkileri olduğu düşünülüyor. Bazı uzmanlar toksoplazmanın yarattığı etkilerin yılda 1 milyon kişinin ölümüyle sonuçlandığını, yani sıtma paraziti kadar tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Açıkçası bu etkilerin ne düzeyde olduğu ve ne kadar gerçek olduğu da halen tartışılıyor. Her ne kadar toksoplazmanın bu etkilerine yönelik yüzlerce makale bulunuyor olsa da daha fazla araştırma ortaya çıkıp daha büyük istatistiki çalışmalar yapıldıkça bu etkilerden en azından birkaç tanesinin hatalı tespit edilmiş olabileceğini düşündüren sonuçlara ulaşıyoruz. Örneğin belki de çeşitli psikolojik rahatsızlıklara sahip olan kişiler bir evcil hayvan. Özellikle de bakımı nispeten kolay olan kedi sahibi olmaya daha meyillidir. Ve bu nedenle vücutlarında toksoplazma bulundurma ihtimalleri de daha yüksektir. Yani belki de zihinsel sorunlarına neden olan şey parazitin kendisi değildir. Bu nedenle en azından bu konuda kesin bir kanıya varmak için henüz erken. Fakat bilim insanları tüm bu bariz olan ve olmayan olasılıkları göz önünde bulundurarak bu parazitin insanlar ve diğer hayvan türleri üzerindeki etkisini anlamaya çalışıyorlar. Ancak net olarak bildiğimiz bir şey var. Diğer tüm hayvanlarla, özellikle de omurgalı hayvanlarla paylaştığımız ortak köken, vücutlarımızdaki hormonların çalışma prensiplerinin de onlardan ayırt edilemeyecek kadar benzer olmasına neden oluyor. Dahası, özgür irade olarak algıladığımız bilincimizin büyük bir kısmı bu hormonların kölesi olarak adeta bir makina gibi çalıştığı için bu hormonlar üzerine etki edebilen her kuvvet insanın o karmaşık zihnini de yönlendirebiliyor. Bu sayede vahşi hayvanların beyinlerini kontrol edebilecek biçimde evrimleşen parazitler insana bulaştıklarında İnsan beynini de kontrol edebiliyorlar. İrademiz var mı, varsa özgür mü? Bunlar milenyumlardır tartışılan konular ve sinir bilim geliştikçe cevaba biraz daha yaklaşıyoruz. Ancak en azından toksoplazma gibi parazitlerin varlığı, özgür bir irademiz varsa da onun mutlak olarak her an özgür olamayacağını ispatlıyor. Hele ki bazı bölgelerde bu parazitin bulaştığı insanların oranının %95'i geçtiğini düşünecek olursanız, beynimiz hormonlara muhtaç oldukça ve evrim hayatta kalma ve üreme mücadelesi üzerinden dönmeye devam ettikçe bu hormonları kontrol edebilen parazitler var olacak. Bu mikroskobik canlılar milenyumlardır kendini her türden üstün gören Homo sapiens'i adeta bir seks oyuncağı olarak kullanıp eski ve kirli bir peçete gibi atıp yoluna devam edecek. İşte böyle. Umuyorum bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorumlarda bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Çünkü buna bağlı olarak doğadaki diğer parazitizm ve beyin kontrol yöntemlerini anlatmaya devam edeceğim. Ayrıca bu videoların araştırması, yazılması, çekimi, üretimi, dağıtımı ve diğer tüm ilişkili süreçler çoğu zaman günler boyu aralıksız çalışmamızı gerektiren zorlu süreçler. Dahası Evrim Ağacı evreninde YouTube sadece bir araç. Bizler sadece YouTube ile değil, tüm sosyal medya araçlarımızla, internet sitemizle, tamamen kendi üretimimiz olan ve Türkiye'de bilimsel algıyı geliştirmeye yarayacak biçimde ürettiğimiz dijital platformlarımızla da uğraşmakta, ülkemiz için güzel bir şeyler yapmaya çalışmaktayız. Bu bizim tek mesleğimiz ve bu nedenle sizlerden ve bizim eğitim aşkımızdan başka hiçbir gelir kaynağımız bulunmuyor. Ekranda gördüğünüz bu isimler Türkiye'de bilim anlatıcılığına değer veren ve bunun maddi desteğe muhtaç olduğunu bilen Patreon ve Kreosus destekçilerimiz. Onların kolektif katkıları sayesinde Evrim Ağacı ülkemizin en büyük, en aktif, en güçlü popüler bilim platformu olarak yoluna devam ediyor. Eğer siz de bu çorbada tuzunuzun olmasını isterseniz, öyle büyük miktarlarda değil, bütçenizi zorlamayan miktarlarda aylık veya tek seferlik maddi destekte bulunarak gücümüze güç katabilirsiniz. Destek olan ve olamayan herkese yürekten teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.